luxe leven van de welvaart is op sterven na al dood. Te wachten is nog op de uitvaart en dan komt het droge brood. Haal uw geld maar van de spaarbank, uw effecten uit de kluis. En verdrink het in de kroegen en vervreet het buitenshuis. Doe het, voordat het te laat is. Pak nog even gauw het vliegtuig naar het zonnig Griekenland. Straks kun je er niet meer komen, straks loopt alles uit de hand. Fluister één keer nog voorzichtig, wij staan achter Israël. Duik nog één keer in het zwembad van een peperduur hotel. Doe het voor het te laat is. Laat is. Doe het, nu het nog kan. Later, als het te laat is. Laat is. Later, komt er niks meer van. Laat de kerstboom nu al branden, pak een maandje wintersport. Geef uw kind 10 meter spoortrein, straks komt het genoeg tekort. Koop nog gauw een vierde bontjas, loop nog één keer naakt door het huis. Haal nog maar een krat champagne en de goudsmit bij u thuis. Doe het, voor het te laat is. Laat is. Doe het, nu het nog kan. Later, als het te laat is. Laat is. Later, komt er niks meer van. Gooi uw oude brood het raam uit, huur een dag een limousine. Koop een kleuren televisie en ga eindelijk Napels zien. Bouw maar gauw het laatste feestje rond uw warme cv. In uw knusse tweede huisje, stem nog één keer VVD. Doe het, voor het te laat is. Doe het, nu het nog kan. Later, als het te laat is. Later, komt er niks meer van. Jaren 70, 80 of zo. En opvallende zinsnede was fluister nog één keer. Ik ben voor Israël, voor het te laat is. Dus met andere woorden, toen al was het iets om je eigenlijk voor te schamen. Voor Israël zijn. En ik weet niet. Laten we maar weer teruggaan naar Beter Nederland. Beter Nederlands, dat is waar we dan naar luisteren. Dat zijn gedichten van Anton van Wilderode. En dat wordt gereciteerd door Dries Waterschoot. En de teksten van de gedichten kunt u vinden in Bloemlezing uit de gedichten van A. van Wilderode. Van de NV Standaard Boekhandel. En waar wij dus nu naar luisteren is de NPP 5009. Beter Nederlands, Anton van Wilderode. Wilderode.